Yahudiliğin o haliyle Yahudi din adamları din adına diğer Yahudileri ellerinde avuçlarında bulunduranlar dünyevi güç ve saltanatları itibariyle oldukça ileri bir konum ve düzeydeydiler. Öyle ki Roma valisini Hazreti İsa'nın masumiyetine inandığı halde ki putperest Romalılar. Masumiyetine inandığı halde ona uyguladıkları baskı ile Hazreti İsa'yı haça germeye ikna ediyorlar. Tuzaklarında Allah-u Teala onları muvaffak etmedi. O ayrı bir şey. Sebep ne? Sebep İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu hak dinin onların menfaatlerini baltalamasıydı. Bu dinin kendilerinin de onayı ile ifade yerindeyse halk arasında yayılmasına müsaade edecek olsalardı saltanatları ellerinden gidecekti. Halktan sağladıkları Allah'ın ölçüsüne göre batıldan geldiği için hakkı örtmek karşılığında olduğu için hiçbir değer ifade etmeyen o bütün menfaatleri İsa Aleyhisselam'ın öğretisi, tebliği, dini kabul edilmiş olsaydı darmadağın olacaktı. Bundan dolayı İsa Aleyhisselam'a karşı çıktılar. İsa Aleyhisselam'ı idam ettirme kararını çıkartıncaya kadar yerlerinde durmadı. Rahat etmedi. İsa Aleyhisselam'ın müminleri arasından oldukça has olan havariler arasından birisinin dahi ona ihanet etmesini sağladılar. Arkasından aradan 500 küsur yıl geçtikten sonra 600 yıl küsur yıl geçtikten sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetiyle muhatap olan Yahudiler aynı sebeplerden dolayı yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onunla birlikte iman edenleri kıskandılar. Sebep ve gerekçe tamamen aynıydı. Değişen hiçbir şey yoktu. Haset, kıskançlık işte öyle bir şey. Karşındakinin nimet sahibi olmasını istemezsin. Ona tahammül edemezsin. O nimetin onun üzerinden zahil olması, yok olması, zeval bulması için elinden gelen her şeyi yaparsın. Bu sana, bu hasedin sana pahalıya mal olacağını düşünemez. İslam alimleri derler ki doğrudur zaten. Ayetlerin gösterdiği budur. Yeryüzünde de, gökyüzünde de Allah'a isyan edilmesine sebep olan ilk günah hasettir. Yeryüzünde de ilk günah haset sebebiyle işlendi. Semavatta da ilk günah haset sebebiyle işlendi. Semada İblis, Adem Aleyhisselam'a haset etti, Allah'a baş kaldırdı, Adem Aleyhisselam'a secde emrine itaat etmedi. Yeryüzünde Adem'in iki oğlundan birisi, Kabil, adının Kabil olduğu belirtiliyor rivayetlerde, Kabil, kardeşi Habil'i kıskandığı için onu katletti. Gökteki de yerdeki de bu ilk günahlar sebep itibariyle hasetten dolayıdır. Ve buna benzer hasedin insanı nerelere götüreceği ne dair örnekler çoktur. Fakat en çok haset edenler, hasedin de en büyük zararını onlar görürler. Yani haset ne kadar büyükse, onun sebep olduğu zarar, sahibine verdiği zarar o kadar büyüktür. İsrailoğulları o zaman Medine'de, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ona iman edenleri neden dolayı kıskandılar, niçin onlara haset ettiler? Onlara peygamberlik, kitap, iman verildi diye haset ettiler. Yani imanlarından dolayı onları kıskandılar. Bu kıskançlık onların imanlarına mal oldu. Onların iman etmelerini engelledi. Pek büyük bir nasipsizliktir. İblis Adem Aleyhisselam'a secde emrini kabul etmeyerek melekler safında kalmak gibi pek büyük bir mertebeyi kaybetti. Bu böyle. Dolayısıyla kıssadan hisse kabilinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hasenatı odunun ateşi yakmasına benzettiği hasedin günahları yakan bir özelliği, yakıcı özelliğini hatırımızda tutmalı ve bizim dışımızdakilerin üzerlerindeki nimetler ne olursa olsun, o insanların üzerindeki nimetlerin zevalini temenni etmek, ortadan kalkmasını temenni etmek manasına haset etmiyor. Bu günaha kendimizi kaptırmıyor. Çünkü bu öyle bir yakıcı günahtır ki kişiyi ahiretten önce dünyada yakar. Haset eden bir insanın rahat ve huzur bulmasına imkan yok. Haset eden bir insanın olan biten olayları kabullenmesi, olana bitene teslimiyet göstermesi veya olan ve biten karşısında alınması gereken tedbir veya aranması gereken bir çözüm varsa, sağlıklı bir tedbir veya sağlıklı bir çözüm arama imkanını ortadan kaldırır. Ve kişinin kendisini, yani haset edenin kendisini her şeyden önce bizzat kavurur gider. Dolayısıyla Allah lütfudur. Bir şairin dediği gibi diyor, ey üzerimdeki nimeti kıskanan kişi, beni kıskanmakla kime karşı saygısızlık ettiğinin farkında mısın? Kimi kıskanıyorsun? Ahmedi, Mehmedi, Ali'yi, Veli'yi. Niçin? Sahip olduğu servet için. Niçin? Sahip olduğu mevki için. Niçin? Sahip olduğu ilim için. Niçin? Şunun için, bunun için. Peki, bunlara sahip olmakta o kişinin kendi çabası, gayreti olsa dahi, bu lütufları asıl onlara bahşeden kim o kimselere? Allah. Bir yerde kıskanan bir kimse, o kıskandığı kimseye o nimeti, o lütfu ihsan eden o yüce zata, yani Cenab-ı Allah'a karşı saygısızlık ediyor. Hatta ve hatta farkında olsun veya olmasın, Cenab-ı Allah'ın hikmetsiz bir iş yaptığı iddiasında bulunuyor. Aman, Müslüman olarak buna dikkat etmek icap ediyor. Ve elbette ki Allah'ın en büyük lütfu şahıs şeyinde, ölçeğinde, nübüvvettir. Beşeriyet ölçüsünde İslam nimetine iman etmektir. Şahıslara Cenab-ı Allah'ın yaptığı en büyük lütuf ve ihsan onlara nübüvvet vermesidir. İnsanlar arasında belli insanlara veyahut da bir kesim insana lütuf ve ihsan da o en büyük ihsanı olan nübüvvete sair insanların iman etmeleri imkanını vermektir. Bu en büyük lütuftur. Bundan daha büyük lütuf yok. Bu lütfa sahip olduktan sonra diğer bütün lütuflar onu ayakta tuttukları ölçüde değer kazanır. Onun varlığını pekiştirdikleri ölçüde değer kazanır. İmanın kısacası hizmetinde oldukları sürece, imanın sağlamlığını, güçlenmesini sağladıkları sürece bir değer ifade eder. Yoksa bazen nimet gibi görülen bir hadise, eğer Allah'ın en büyük lütfu olan iman nimetiyle birlikte değilse, onlar da insanın aleyhine musibete dahi dönüşebilir. Dolayısıyla kıskandığımız, kıskanabileceğimiz özellikle dünyevi nimetlerin bizim ve kişilerin sahip olan kişilerin hayrına olup olmadıkları dahi belli olmayabiliyorken niye kıskanacaksınız? İman nimeti ise sen de onda, o da o nimete sahipseniz kıskanmayı gerektiren sebep ne olabilir? Hiçbir sebep ortada. Ama burada tabii asıl mevzu Yahudilerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verilen peygamberlik dolayısıyla haset etmeleridir. Çünkü Allah'ın en büyük lütfu da nübüvvettir. Bu sebeple Cenab-ı Allah diyor ki فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرَٰهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Gerçek şu ki biz İbrahim'in hanedanına, yani İbrahim'in soyundan gelenlere kitabı ve hikmeti verdik. Cenab-ı Allah gerçekten İbrahim'in soyundan gelen son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahil, İsrail oğullarının bütün peygamberleri ve bu arada yine bir şekilde soyları İsmail ve İshak Aleyhisselam, daha doğrusu İshak Aleyhisselam'a ulaşan bütün peygamberler, İsmail Aleyhisselam'a soyu sadece Peygamber Efendimiz'in soyu ulaşıyor peygamberler arasında, bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmektedir ve onun âli yani ailesi, hanedanı sayılmaktadır. Biz diyor onlara kitabı ve hikmeti verdik. Ama burada özel olarak İshak Aleyhisselam soyundan gelen İsrailoğulları peygamberleri kastedilmektedir. Biz onlara kitabı ve hikmeti verdik. Mesela Davud Aleyhisselam'a, Süleyman Aleyhisselam'a kitab ile birlikte hikmet verildiği belirtilmekte. Özellikle Süleyman Aleyhisselam'ın da Davud Aleyhisselam'ın da oldukça hikmetli sözlerinin ve hükümlerinin olduğu bilinmektedir. Bir de onlara pek büyük bir mülk verdik diyor. Ve ateynâhum mülken azîm. Pek büyük bir mülk. Hele Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü, Davud Aleyhisselam'ın mülkü aynı hakeza. Davud Aleyhisselam'a diyor biz demiri yumuşatmıştık. Onu basit bir şey görmemek lazım. Bugün demir ve çelik için, bunların işlenmesi için, bunlardan çeşitli araç gereçlerin yapılması için ne kadar büyük çapta bir ağır sanayi kurulduğunu veya böyle bir sanayi gerektiğini hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Cenab-ı Allah Davud Aleyhisselam'a demiri mum gibi yumuşatmıştı. Ondan istediği gibi zırhlar yapıyor, silahlar yapıyordu. Dolayısıyla belki bir demir atölyesinde o zaman için diyelim, belki bir haftada, belki 15 günde, belki de daha fazla bir zamanda bilemiyoruz, bir süre zarfında yapılacak olan bir zırhı Davud Aleyhisselam belki bir saat bile almayan bir zaman içerisinde bitirebiliyor. Belki de daha kısa. Bu pek büyük bir mülktür gerçekten. Ullimna mantıkat tayr diyor. Bize kuş dili öğretildi. Musa Aleyhisselam'ın Süleyman Aleyhisselam'ın emrine rüzgar musahhar kılınır. Bugün efendim, şiddetli estiği zaman dünyanın ekonomik olarak, maddi olarak en güçlü ülkelerin bile feleklerin şaşırdığı fırtınalar karşısında Süleyman Aleyhisselam o rüzgarın hakimi, Allah'ın musahhar kılmasıyla, Allah'ın imkan vermesiyle, verdiği imkanla Süleyman Aleyhisselam o rüzgarın adeta herhangi birimizin bir arabaya binercesine, bir uçağa binercesine, gidişi gelişi birer aylık mesafe olan bir yere istediği şekilde gidip gelebiliyordu. Emrindeki cinler ve onlardan daha ileri derecede daha hızlı iş yapabilen ifade elindeyse Allah'ın kendilerine ilim verdiği kimseler istediği zaman anında istediği bir eşyayı hemen önüne getirtebiliyordu. Sebe melikesinin, kraliçesinin tahtının Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna nasıl geldiğini biliyoruz. Bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu mülkün, pek büyük mülkün bir takım örnekleridir. Bunlara sahipti. Bunlar verilmişti. Ve Yahudiler bunları biliyorlardı. Biliyorlardı. Buna rağmen Allah-u Teala'nın peygamberlere verdiği imkanlar dolayısıyla onu kıskanmadan da kendilerini alamıyorlar. Peki ne yaptılar Yahudiler bunca örnekler ve açıklamalardan sonra? 55. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor sevgili. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَ. Bununla birlikte onlardan kimi ona iman etti, kimi de onun yolunu engelledi. İnsanların ona iman etmelerini alıkoydu. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Alevli ateş olarak cehennem yeterlidir. Bunlar hatırlatmadır, öğüttür. Kendilerine gelmeleri için birer uyarıdır. Yani diyor ki bu son iki ayet-i kerime hülasa olarak Muhammed'i kıskanmanıza gerek yok. Ona verilenlerin bir benzeri önceki peygamberlere de verildi. Ve siz ona verilenlerin benzeri verilen peygamberlere iman ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin onlara iman ederken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verilenler dolayısıyla kıskanmanız ve iman etmeyişiniz akıl kârı değil, izah edilebilir bir şey değildir. Makul bir iş değil. Kendinize gelin. Ama ne yaptılar? Onların bir kısmı ona iman ettiği, bir kısmı ondan alıkoydu. Burada ona iman etti derken o zamirinin İbrahim Aleyhisselam'a ait olduğu söylenmiştir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğu söylenmiştir. Çünkü haset edilen, kıskanılan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an-ı Kerim'e ait olduğu da söylenmiştir. Böyle diyen müfessirler de vardır. İkincisinden çok farklı değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e iman etmek bir ayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek gibidir. Eğer zamirin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğu kabul edilirse, ki ayet-i kerimelerin o zaman insicamı Allahu Alem öncekilerle daha güzel ortaya çıkar. Onların bir kısmı ona iman etti. Yani Yahudiler arasından az da olsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler oldu. Bir kısmı ise onun yolundan diğer insanları alıkoydu. Kendisi o yoldan gitmediği gibi başkalarının da o yoldan gitmelerine engel olmaya çalıştı. Buna rağmen, yani kıskanmamaları gerektiğini ortaya koyan İbrahim hanedanına aleyhissalatü vesselam, hanedanına, onun soyundan gelen peygamberlere kitabın ve hikmetin ve pek büyük mülkün verildiğini bilmelerine rağmen kıskanmamaları gerekirken kıskandılar. Peki, o zaman kıskananlar için ne vardır? وَكَفَى بِجَهَنَّمَا سَعِيًّا. Onlara da alev bir ateş olarak, cayır cayır yanan bir ateş olarak cehennem yeter. Pek büyük bir tehdit. İnsanın iliklerine kadar işleyen, insanı iliklerine kadar ürperten bir tehdit. Alev alev yanan bir ateş. Niçindir? Elbette ki bu şekilde kıskanıp yalanlayan, hak yoldan alıkoyan kimseleri yapmak içindir. Bu dolayısıyla böyle bir tehdittir. Bu tehditten dolayı insanın kendisine gelmesi icap edilir. 56. ayet-i kerime. Estaizu billah, innellezine keferu bi ayatina sevfe muslihim nara. Bu sefer tehdit umumidir. Her ne kadar özellikle inkarcı Yahudilerden bahsedilmekte ise de ayetin ifadesi, üslubu umumidir, geneldir. Bütün kafirleri kapsamaktadır. Bizim ayetlerimizi inkar ederek kafir olanları yakında bir ateşe atacağız. Onları bir ateşe koyacağız. Nasıldır bu ateş? Başka yerlerde bu ateşin bazı niteliklerinden bahsediliyor ama burada bu ateşin nitelikleri ne yapılmış? Anlatılmamış. Anlatım üsluplarından bir üsluptur bu da. Bir iş hakkında insan zihninin tasavvur edemeyeceği kadar azametli olduğu söz konusu edinmek isteniyorsa bir işten, böyle bahsediliyorsa, onun ile ilgili herhangi bir vasıf, bir nitelik söz konusu edilmez ve mutlak olarak bırakılır. Onlara bir ateş hazırladık diyor. Onları bir ateşe koyacağız. Onlar bu ateşin azametini tasavvur etsinler. İstedikleri kadar düşünsünler, bunun azametini hakkıyla gerektiği gibi tasavvur edemezler. Ama bu ateşte azap göreceklerin hali anlatılıyor. Kullemâ nadicet culûduhum beddelnâhum culûden gayrâ yedûkul azâb. Onların derileri her piştikçe azabı sürekli tatsınlar diye o pişen derilerinden başka deriler ile değiştiririz onları, o derileri. O pişen derilerini azabı tatsınlar diye başka derilerle değiştiririz. Hücre hücre. Sürekli bir yenilenme. Kesintisiz bir yenilenme veya hiçbir şekilde onların derilerinin azabı hissetmelerine imkan vermeyecek şekilde, devamlı hissetmelerini sağlayacak bir şekilde çürüme noktasına geldikçe veya hissetmeme noktasına geldikçe derilerinin sürekli olarak yenileneceği gerektiğini ayet ediyor. Cenab-ı Allah'tan muhafaza buyurmasın. Tasavvuru mümkün değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam cehennem azabını insana anlatmak üzere, hatırlatmak üzere diyor ki düşünün diyor. Birinizin diyor ayağının üzerine bir kor ateş yuvarlansa o ayağı üst yüzü hemen diyor kabarır. Buradan hareketle cehennem ateşinin insana vereceği ızdırabı bir tasavvur. Ve pişen deriler sürekli olarak yenilenecek, azabın sürekli olarak tadılması sağlanacak. Kimlere? Kafirlere. Peki, Kur'an-ı Kerim'in söylediği gibi, فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Ateşe karşı onlara dayanıklılık veren nedir? Nasıl dayanabilecekler? Allah'ın azabı bu iken ona karşı nasıl bu kadar başkaldırmayı göze alabiliyorlar? Ne kadar da dayanıklıymışlar diyor ateşe karşı. Var mı öyle dayanabilecek kimse? Kur'an-ı Kerim'de efendime söyleyeyim bilime aykırı ifadeler olduğunu söyleyen o gafiller. Şu bilime aykırı, onların tabirini kullanıyor haşa. Şu ayetleri okuyup da hiç irkilmiyorlar mı? Hatırlarına ya doğru olma ihtimali binde bir de olsa ya doğruysa hiç düşünmezler mi? Binde bir de olsa. Hiç irkilmezler mi? Hiç acaba demezler mi? Yoksa yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle اَمْ عَلَى قُلُوبِ الْاَقْفَالُهَا Onların kalpleri kilitlenmiş mi? Hiçbir şey içeri giremiyor. Hava bile sızmıyor. İmanın zerresi dahi girmiyor. Cenab-ı Allah kalplerimizi mühürlenmeye karşı muhafaza etsin. Daima onun hidayetine doğru açık tutsun, hidayetini kabul edecek gereğini yerine getirecek hallerde bizleri her zaman hidayetine karşı duyarlı kılsın. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Cehennem ateşinin o mümin tarafından okunduğu vakit kalbini o oldukça yoran, duygularını ağırlaştıran, duygularına ağır gelen o halinden sonra Kur'an-ı Kerim bizi bakın nasıl rahatlatıyor. Kalbe ferahlık veriyor hemen arkasından. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip İyi işler, salih işler yapanlara gelince senudhiluhum cennatin tecri min tahtiha el-enharu halidine fiha ebeden. Biz onları İçlerinde ebediyen kalıcılar olmak üzere, temelli kalıcılar olmak üzere, altından ırmakların aktığı cennetlere koyacağız. Ağaçları altından ırmaklar akan cennetlere efendim ebediyen koyacağız. Orada ebedi kalacak. Orada efendim dünyada olduğu gibi küresel ısınma, ekolojik değişme dolayısıyla, dengesizlik dolayısıyla şurası kuruyacak, burası çöl olacak, burada orman kalmayacak veya her kafasına esen istediği gibi ormanın bahçeyi vesaireyi talan edip istediği gibi ev yapacağı yerler değil. Böyle olduğu için oradan korkulmayacak. Çünkü orası eni dahi gökler ve yer kadar olan bir cennettir. Sadece eni, boyunu Allah bilir. Peki gökleri ve yerin ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Mesafeyi. Milyonlarca ışık yıl mesafeler, derinlikler var gökyüzünde. Akıl hayal tasavvur edemez. Dolayısıyla orada böyle bir korku olmayacak. Ayrıca ek binada olmayacak orada. Bütün cennetteki binalar dünyada yapılır. Cennette ne kadar ağaç varsa dünyada dikilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El cennetu cerda'u melsa. Cennette hiç yeşillik diye bir şey yoktur şu anda. Herkesin gideceği yer çiziliyor. Ve dümdüz bir kayalıktır. Sen salih amel işledikçe senin o ameline mukabil köşkler yapılır. O amelinin mükafatı olan ağaçların dikilir. O amelinin mükafatı olan huriler halk ediyor. Onun için cennet dünyada yapılır. Nasıl bir cennet istiyorsanız, kendinize nasıl bir cenneti layık görüyorsanız, ona göre amel ediniz. Ona göre Allah'ın yoluna öyle bağlanınız. Nitekim cehennemi de biz insanlar elimizle kendi cehennemimizi inşa ederiz bazen. Cehennemdeki azap da bizim tarafımızdan yaptığımız, yapacağımız amellerle hazırlanır. Dolayısıyla öyle cennetim bozulacak, yıkılacak, harap olacak, bakıma ihtiyacı bulunacak, suları kirlenecek, havası kirlenecek, eksilecek falan öyle bir şey yok. Orada o nimetler içerisinde ebediyen kalınmak üzere girilecektir oraya. Öyle ki Cenab-ı Allah diyor ki Estağfirullah İnnellezine amenu ve amilus salihat kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulen hâlidîne fîhâ ebedâ lâ yebûne anhâ hivelezîn. İman edip salih amel işleyenlere cennet firdevs cennetleri ikram olarak verilecektir. Orada ebediyen kalacaklar, aman biz buradan başka bir yere göçelim götürelim demeyeceklerdir. Öyle bir cennette kalacak. Yani sıkıntı yok bazıları. Ya cennet ebedi falan sıkılmayacak mıyız? Sıkılacaksan git kardeşim. Sıkılacaksan git. Seni zorla gönderen yok. Şimdi latife tarafı bu ama öyle bir şey mevzu bahis olmaz. Cennette İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği üzere dünyadan isimlerden başka bir şey yoktur. Ve olumsuz isimler de yoktur. Sıkıntı olumsuz bir halin ismidir. O yok. Yok sıkıldım, canım sıkıldı falan. Hayır. Daha çok ferahlamak isteyebilirsin. O zaman senin için ameline denk olarak tespit edilmiş periyotlarda diyelim, zaman periyotlarında Rü'yetullah'ın özlemiyle yaşayacaksın. Allah'ı bir önce gördün, bir sonraki görüşün için özlemle bekleyeceksin. Sıkıntı yok. Öyle bir şey mevzubaydı. Ayrıca lehum fiha ezvacun mutahhara. Onların o cennetlerde maddi ve manevi her türlü pislikten arındırılmış, tertemiz edilmiş zevceler vardır. Ve nudhiluhum zillen valile. Ve biz onları oldukça koyu, koyu ama hiçbir şekilde karanlık olmayan bir gölgeliğe sokacağız diyor. Uzun mu uzun, güzel mi güzel bir gölgelik içerisinde bulunacaklar. Güneşin sıcağı onları olumsuz olarak etkilemeyecek. Çöllerde görülen sabahın serinliği onları kavurmayacak. Çöllerdeki sabahın serinliğiyle efendim güneşin doğuşu arasındaki veya havanın ısınması arasındaki o hararet farkı onları rahatsız etmeyecek. Cennette öyle bir hava değişikliği, iklim değişikliği, insanı rahatsız edecek, tedirgin edecek en ufak bir iklim bozukluğu dahi olmayacak. Bugün biz, ben kendim bilmiyorum siz hani, cuma namazından ceketle gittim. Buraya geleceğim dedim ya acaba yine ceketle mi gideyim falan. Sonra dedim ya İstanbul'dur belli olmaz. Arada suyu aldım, meri azalmış. Soğudu. Şimdi. Ha cennette öyle değişkenlik yok. Aman ne giyeyim diye orada düşünmeyeceksin. Orada giyinmek sadece süslenmek için olacak. Allah-u Teala da onu fazlasıyla ihsan edecek. Cenab-ı Allah'tan bizleri cennetin bütün nimetlerinden müstefit kılsın inşallah. Amin. Evet. 58. ayet-i kerimede biraz sonra devam edelim inşallah.